بسم الله الرحمن الرحیم. تزکیے کا طریقہ کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ صرف 5 منٹ میں تو 10 چیزیں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے احساس پیدا کریں میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہوں، میری کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کی معیت کا احساس. دوسری چیز، فرائض کی پابندی کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے کچھ بھی ہو جائے جان نکلنے لگ جائے کہ نماز میری نہیں پڑھی، نماز کے بارے میں، فرائض کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے. تیسری چیز، اللہ کا ذکر زبان پہ لائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کا ذکر نہیں تو دل کو سکون نہیں. چوتھی چیز، کثرت سے استغفار کرے. قیامت کے دن جو خوش ہونا چاہتا ہے وہ کثرت سے استغفار کرے، تاکہ اس کے نام اعمال میں جتنا زیادہ استغفار ہوگا اتنا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہوگا. پانچویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے. اور کتنے فوائد ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے. رب تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں. 70 مرتبہ اس انسان پہ اللہ حضور جلال رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 70 مرتبہ فرشتے اس کی مغفرت اور بخشش اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں. زندگی کے سارے غم خوشی میں بدلتے ہیں، انسان کی فقیری ختم ہو جاتی ہے. چھٹی چیز، تہجد کا اہتمام کریں، دل مضبوط اس سے ہوتا ہے. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا، انسان کی بات میں زور پیدا ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تہجد کو لازم پکڑے. انفاق فی سبیل اللہ کو عادت بنائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ بہت سارا مال، جتنی طاقت ہے صدقہ کیجئے. اور صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کل تحمیدت صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان اس کی سواری پہ رکھ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستے کا پتہ نہیں راستہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ ہے، کسی کو قرض دینا صدقہ ہے، اور کسی انسان کی مہمان نوازی 3 دن سے زیادہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ بھی صدقہ ہے جیسے کہ صحابی نے کیا کہ میرے پاس مال تو نہیں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کوئی گالی دے کوئی تانا دے میں غصہ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت خوبصورت صدقہ ہے. عادت بنائیے صدقہ کرنے کی. نفلی روزے رکھیں، خصوصاً پیر اور جمعرات کا، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کی. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں یہ بہت کوشش کی لیکن حسد دل سے ختم نہیں ہوتا، بغض نہیں جاتا، پھر اٹھاتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ 3 دن کے روزے، یذہبن وحر القلوب، دلوں کے اندر حسد اور بغض کو کرید کے نکال دیتے ہیں یہ 3 روزے. نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے. اور 9ویں بات، کم گو، نظریں جھکانے والا اور بہت کم گفتگو کرنے والا شخص ہی کامیاب ہوتا ہے تزکیہ اور تربیت میں. جتنا کم بولیں گے اتنی غلطیاں کم ہوں گی، اتنی حکمت و دنائی اللہ عز و جلال آپ کی زبان پہ جاری کر دیں گے. جتنا آپ اللہ عز و جلال کی نشانیوں کو زیادہ دیکھیں گے اور لوگوں کی طرح نظریں کم اٹھائیں گے، اتنا اس نظر میں حیا کے ساتھ خشوع بھی آئے گا اور قلبی سکون رہے گا. 10ویں بات، اس قبر کو یاد کرنا چاہیے جس کے کنارے پہ بیٹھ کے سیدنا عثمان رو رہے تھے، اتنا روئے داڑھی مبارک بھیگ گئی، زمین جہاں بیٹھے تھے وہ تر ہوئی. پوچھنے والے نے پوچھا، جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، میں نے قبر سے بھیانک کوئی جگہ نہیں دیکھی. اس قبر کی خوف نہ کی اور بھیانک کیفیت کا جو خوف ہے اپنے دل میں آنا چاہیے کہ میں نے ایک دن جانا ہے قبر میں، چھوٹی سی زمین. اور اس لیے کہنے والے نے کتنا خوب کہا، من وحد نفسه للدنيا لم يعطه الا قطعه من الارض، جو اپنے نفس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا اس کو صرف اتنا کو ٹکڑا دیتی ہے کہ وہ جہاں لیٹ سکتا ہے قبر میں، دائیں بائیں چلنے پھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. وَمَن وَهَبَ نَفْسَهُ لِلْقُرْآنِ، جس نے قرآن کے لیے اپنے نفس کو وقف کر دیا، يُعْطِهِ الْجَنَّ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن اور یہ دین اس کو اتنی جنت دے گا جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اب فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو کس کے حوالے کرنا چاہتا ہے. اس کے ثمرات کیا ہے؟ عقل و دانش انہی لوگوں کی سلامت ہوتی ہے جو تزکیہ اور تربیت کو پسند کرتے ہیں. قد افلح من زکاہا، فوز و فلاح انہی کے لیے اللہ نے رکھی ہے جو تزکیہ اور تربیت کرتے ہیں. تاریکیوں سے بچا کے روشنیوں کی زندگی اللہ عطا انہیں کرتے ہیں جو اپنی تربیت اور تزکیہ کرتے ہیں، اور عمل بھی قبول ہی ان کا ہوتا ہے جو تربیت اور تزکیہ اختیار کرنے والے ہیں. اور افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے وہی بچ سکتا ہے جس کا تزکیہ اور تربیت ہوگا، اور قیامت کے دن نفع حاصل ہوگا تو اسی کو جس کے بارے میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نہ قیامت کو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس دن تو قلب سلیم کام آئے گا. قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ جس دل میں شرک اور کفر اور بدعات نہیں، سلیم ہے، سلامت ہے ہر قسم کی برائیوں سے، صرف اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، برائیوں سے سلامت ہے. تزکیہ اور تربیت جو اختیار کرتا ہے سب سے خوبصورت اور نرم زندگی اس کی ہوتی ہے، اور یہ وہ واحد شخص ہے جس کی تربیت اور تزکیہ ہو اللہ عز الجلال کی نظروں کا یہ مرکز بن جاتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز الجلال تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، بنائی تو اللہ نہیں ہے، اللہ دیکھتے ہیں تو تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. اللہ عز و جلال دلوں کو دیکھتے ہیں، ان دلوں کو جو دل پیارے ہوتے ہیں. پھول جس چیز میں سجانا ہو تو بکٹس کتنی مہنگی ہوتی ہیں. جس دل میں ایمان کو اللہ نے سجانا ہے اس دل کو پاکیزہ بنانا چاہیے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جہاں ایمان سجے گا وہ دل پیارا ہوگا تو اس کی سجاوٹ ہوگی. اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہمارے دلوں کو خوبصورت بنائے. کیسا دل بنائے؟ 30 سال کی عمر میں سعد مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، گنتی کے 6 سال. لیکن کیسا دل بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی فرمایا کہ ابھی جو آئے گا نا اس دروازے سے وہ جنتی ہوگا. دیکھا تو کون آئے؟ سعد آئے. جنت کی بشارت نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ حشر میں، دنیا میں مل گئی. جب یہ فوت ہوئے تو اعلان تو ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں فلاں فوت ہوا. اس صحابی کی وفات پہ اللہ نے جبریل امین کو نازل کیا، جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ تمہارے صحابی کی جان قبض کر لے گی، سعد فوت ہو گئے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے پہ 70,000 فرشتے شریک ہوئے. راز کیا تھا؟ رات سوتے وقت دل کو صاف اور پاک کر کے سوتے، کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور حسد اور عصبیت اور تعصب اپنے دل میں نہ رکھتے. اللہ عز و جلال نے اتنا بڑا انعام دیا، رب تعالی سے دعا ہے اللہ ایسا دل ہم سب کو نصیب فرما دے. الہ العالمین، جتنے بات سننے والے ہیں اے اللہ سب کی تربیت اور تزکیہ فرما، ایسے اعمال ایسے افکار ایسے اقوال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ایسی چیزوں سے بچا جس سے تیری ناراضگی ملتی ہے. مولا کریم اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. کسی مصیبت میں اے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. جو کسی بھی تکلیف میں اے اللہ ان کی تکلیفوں کو آسانیاں بنا دے.